trynes med vold og magt. På fødegangen lå skrige sit. Jeg bruttede, jeg fes, jeg var fuldstændig vild. Tro mig hos dig, for ham i bukke 7. Mit allerførste møde med en trussetyv. Så jeg skulle hedde Kent. Vuggestue, børnehave, skole, fid. Væk hjemmefra, min mor sagde skrid. Kærlighed og kildevand i skole skulle den have. Du er det med piger, var de lige til at tage. De streg af grin, har den er god. Casanova Kent, du er en fiasko. Seksuelt samkvem 4 gange om ugen i 1990. For Kjeld var det 0, 0, 0, 0, 0. Jeg var ikke god. Casanova Kjeld. Du må gøre det med dig selv.